कुछ तुम कह दो कुछ हम कह के कुछ दिल धर के सांसें महके बह जाए हम एक धारे में क्या कहती हो इस बारे में क्या कहती हो इस बारे में क्या कहती हो इस बारे हमने कहा फिर होश में तो दिल रहा नहीं जो कुछ भी कहा तुमने भी कहा हमने कुछ कहा नहीं तुम सब कुछ कहते हल्के से इशारे में क्या कहती हो इस बारे में क्या कहती हो इस बारे में पातल छाए दुनिया जैसे के हसीन हुई क्या कहते हो इस बारे में